Курт Вонегут. Сирени Титана. Текст читає Сергій Оробчук. Бараки на території були порожні. Стяга на флагштоку перед ними не було. Раніше в порожніх бараках перебував батальйон марсіанських імперських десантників. Десантники непомітно зникли серед ночі минулого місяця. Вони сіли на космічний корабель, їхні обличчя були затемнені, їхні солдатські жетони заклеєні, щоб не дзвеніли. Їхнє місце призначення залишилося таємницею. Марсіанські імперські десантники були експертами з убивства вартових за допомогою петлі зі струни піаніно. Їхнім таємним місцем призначення був супутник Землі. Вони мали розпочати там війну. Вуй знайшов великий голубий камінь за котельною 12-го барака. Камінь був бірюзовий. Бірюза поширена на Марсі. Шматок бірюзи, який знайшов Вуй, був плитою 30 см у діаметрі. Вуй заглянув під нього. Він знайшов там алюмінієвий циліндр з різьбовою кришкою. Всередині циліндра дуже довгий лист, написаний олівцем. Вуй не знав, хто його написав. І був не в тому стані, щоб здогадуватись, бо знав лише три імені – сержант Брекман, Боас і Вуй. Вуй зайшов у котельню і зачинив двері. Він був схвильований, хоча і не розумів чому. В тьмяному світлі із запиленого вікна він почав читати. «Дорогий Вую», – починався лист. «Бог свідок, я знаю небагато, але є речі, які я знаю точно, і в кінці ти знайдеш список питань, на які маєш постаратися знайти відповіді. Ці питання важливі. Я про них думав більше, ніж про відповіді, які вже маю. Ось перше, що я точно знаю. 1. Якщо запитання дурні, такі ж будуть і відповіді». Все, що знав автор, було пронумеровано, напевне, для того, щоб підкреслити, як болісно крок за кроком він провадив свою гру з'ясування точних значень речей. Було 158 речей, які автор знав точно. Колись було 185, але 17 він викреслив. 2. Пункт. 2. Я – річ, яку називають живою. 3. 3. Я в місці під назвою Марс. 4. 4. Я – частина того, що називають армією. 5. 5. Армія планує вбивати інші речі, які називають живими, у місці, яке називають Земля. З 81 пункту, якими починався список, жоден не було викреслено. І в цьому 81 пункті автор поступово переходив до речей менш очевидних, дедалі частіше, проте припускаючись помилок. Досить скоро в цій грі було пояснено і відхилено Боаза. 46. Стережися Боаза, Вую. Він не той, ким здається. 47. Боаз має щось у правій кишені, що завдає людям болю в голові, коли вони роблять те, що не подобається Боазові. 48. Деякі інші люди мають такі ж речі, які можуть завдати болю в голові. Ти не можеш визначити, хто має таку річ, лише за зовнішністю, тому будь привітний з усіма без винятку. 71. Вую, старий друже, майже все, що я, напевне, знаю, я дізнався, коли боровся з болем від своєї антени, розповідав лист. Завжди, коли я починаю повертати голову, щоб подивитися на щось, і з'являється біль, я все одно продовжую, бо знаю, що побачу щось, чого не маю бачити. Завжди, коли я ставлю запитання і з'являється біль, я знаю, що поставив справді добре запитання. Тоді я ламаю це питання на маленькі частинки і ставлю його частинками. Отримавши відповіді на частинки, я з'єдную їх і отримую відповідь на велике запитання. 72. Що більше болю я тренуюся витримувати, то більше дізнаюся. Тепер ти боїшся болю, Вую, але ти нічого не дізнаєшся без болю. І що більше ти дізнаватимешся, то радісніше терпітимеш біль. Там у котельні порожнього барака Вуй на хвилину відклав листа. Він був готовий заплакати, бо віра героїчного автора в нього була невиправдана. Вуй знав, що він не може витримати і малої частки того болю, який терпів автор. Він ніколи й близько не міг аж так любити знання. Навіть легенькі напади болю, які йому дали відчути у шпиталі, були нестерпні. Вартувало йому згадати той нестерпний біль, яким вдарив його Боас у бараку, як він почав ковтати повітря, наче риба, викинута на берег річки. Він би краще вмер, ніж ще раз ризикнув відчути той біль. Його очі наповнилися слізьми. Коли б він спробував щось сказати, то лише б заридав. Бідний Вуй більше ніколи і ні від кого не хотів жодних неприємностей. Усю інформацію, яку він лише здобуде з цього листа, інформацію, яку героїчно здобула інша людина, він використає, щоб уникнути болю. Вуєві стало цікаво, чи є люди, які можуть витримувати більше болю, ніж інші. Він вирішив, що річ, напевне, в цьому, а він, натомість, до болю особливо чутливий. Не бажаючи авторові листа зла, Вуй захотів, щоб той хоча б раз відчув біль так, як його відчував Вуй. Тоді, можливо, він адресував би цього листа комусь іншому. Вуй не міг судити про якість інформації у листі. Він приймав її пожадливо, не аналізуючи, а сприймаючи, здобував усвідомлення життя, яке було ідентичне з авторовим усвідомленням життя. Вуй жадібно поглинав цю філософію. В ній перемішалися плітки, історія, астрономія, біологія, теологія, географія, психологія, медицина і навіть коротеньке оповідання. Ось кілька прикладів. Плітки, 22. Генерал Бордерс весь час п'яний. Він такий п'яний, що навіть не може зав'язати шнурівки, щоб вони згодом не розв'язувалися. Офіцери такі ж безтямні і нещасні, як всі інші. Колись і ти, Вую, був офіцером з власним батальйоном. Історія, 26. Кожна людина на Марсі прибула з Землі. Вони думали, що на Марсі їм буде краще. Ніхто не пам'ятає, що такого поганого було на Землі. Астрономія, 11. Усе в небі обертається навколо Марса раз на день. Біологія, 58. Нові люди з'являються із жінок, коли чоловіки і жінки сплять разом. Нові люди рідко з'являються із жінок на Марсі, бо чоловіки і жінки тут сплять у різних місцях. Теологія, 15. Хтось створив усе з якоїсь причини. Географія, 16. Марс круглий. Єдине місто на Марсі називається Феба. Ніхто не знає, чому воно називається Феба. Психологія, 103. Вую, великою проблемою тупих виродків є те, що вони занадто тупі, щоб вірити, що існує щось розумне. Медицина, 73. Коли в цьому місці, яке зветься Марс, людині чистять пам'ять, насправді її стирають не повністю. Вони насправді чистять лише зсередину. В закутках завжди залишається чимало решток. Я чув декілька історій, як вони намагалися вичистити пам'ять цілком. Бідаки, яким це зробили, не могли ходити, розмовляти, нічого не могли. Єдине, що вдалося, це привчити їх до туалету, навчити базового словника з тисячі слів і дати їм посади у відділках зв'язків з громадськістю у військовій або промисловій сфері. Коротке оповідання, 89. Вую, твій найкращий друг Стоні Стівенсон. Стоні – великий, щасливий, міцний чоловік, і він п'є літр віскі на день. У Стоні немає антени в голові, і він пам'ятає все, що з ним сталося. Він вдає із себе розвідника, але він – один зі справжніх командирів. Він має радіоуправління над ротою мотопіхоти, яка має напасти на місце, що називається Англія, коли ми штурмуватимемо Землю. Стоні з Англії. Стоні любить армію Марса, бо тут є з чого посміятися. Стоні весь час сміється. Він почув, який ти нездара, Вую, тому прийшов до твого барака, щоб подивитися на тебе. Він вдав, що є твоїм другом, щоб послухати, що ти йому розкажеш. За якийсь час ти почав йому довіряти, Вую, і переповів свої таємні теорії про сенс життя на Марсі. Стоні спробував посміятися, але тоді усвідомив, що ти виявив речі, про які він нічого не знав. Він не міг отямитися від цього, бо мав би знати все, тим часом, як ти не мав би знати нічого. А тоді ти поставив Стоні багато великих запитань, на які шукав відповіді. І виявилося, що Стоні зміг відповісти лише наполовину. Стоні повернувся у свій барак, а питання, на які він не знав відповідей, продовжували крутитися в його голові. Тієї ночі він не зміг заснути, хоча пив і пив і пив. До нього доходило, що хтось його використовував, а він не мав ані найменшого уявлення, хто саме. Він навіть не знав, для чого взагалі мала існувати армія Марса. Він навіть не знав, чому Марс має напасти на Землю. І що більше він пригадував про Землю, то більше усвідомлював, що шанси армії Марса були не більше, аніж у сніжків в пеклі. Великий напад на Землю був беззаперечним самогубством. Стоні стало цікаво, з ким про це можна поговорити. І не було нікого, окрім Вуя. Тому Стоні, хитаючись, виліз із ліжка десь за годину до сходу сонця і прокрався у твій барак, Вую, і розбудив тебе. Він розповів тобі все, що знав про Марс. І повідомив, що відтепер розказуватиме тобі кожну дурницю, яку з'ясує, а ти розказуватимеш йому кожну дурницю, яку ти з'ясуєш. І час від часу ви збиратиметеся удвох і намагатиметеся розібратися у всьому. І він дав тобі пляшку віскі, і ви обоє пили з неї. А Стоні сказав, що ти його найкращий бляха-друг. Він сказав, що ти, бляха-муха, єдиний друг, якого він мав коли-небудь на Марсі. Він сміявся весь час і плакав. І майже побудив людей довкола твоєї койки. Він сказав тобі стерегтися Боаза, а тоді повернувся у свій барак і заснув як дитя. Від цього короткого оповідання і далі лист був доказом ефективності команди таємного спостереження Стоні Стівенсона та Вуя. Від того місця і далі Всі пункти про відоме майже завжди починалися словами. Стоні каже, та ти з'ясував, та Стоні сказав тобі, та ти сказав Стоні. Та ти і Стоні напилися, як чіп на стрілецькому полігоні одного вечора. І двоє вас божевільних лобуряк вирішило. Найважливішим, що ці двоє божевільних лобуряк вирішили, було те, що насправді всім на Марсі командував великий, добродушний, усміхнений чоловік, який розмовляв йодлем і завжди був у супроводі великого собаки. Цей чоловік і його собака, згідно з листом до Вуя, з'являлися на таємних зустрічах реальних командирів армії Марса приблизно раз на кожні 100 днів. У листі нічого про це не говорилося, бо автор нічого про це не казав. Але чоловіком та його собакою були Вінстон Найлс Рамфорд і Козак – пес космосу. А їхні появи на Марсі були невипадкові. Оскільки вони були хроносинкластично інфундибульовані, Рамфорд і Козак з'являлися передбачувано як комета Галея. Вони з'являлися на Марсі раз на кожні 111 днів. Як розповідав Вуїв лист, 155 пункт, згідно зі Стоні, цей великий чоловік та його пес з'являються на зустрічах і просто завалюють усіх роботою. Він вміє зачаровувати своїм шармом, і доки зустріч закінчується, усі намагаються думати якраз так, як думає він. Кожна ідея, яка виникає у когось, походить від нього. Він лише усміхається, і говорить йодлем, і підмішує кожному нові ідеї. А тоді люди на зустрічі розказують ці ідеї всім, так, ніби це вони до них додумалися. Він помішаний на грі в німецький бетбол. Ніхто не знає, як його звати. Якщо хтось його запитує, він просто сміється. Зазвичай він одягнений в уніформу лижно-парашутних десантників, але справжні командири лижно-парашутних десантників клянуться, що не бачили його ніде, окрім таємних зустрічей. 156. Вую, друзяко, говорив лист Вуєві. Щоразу, як Стоні дізнається щось нове, додавай цю інформацію до листа. Добре, заховай його. І щоразу, як змінюєш схованку, обов'язково розказуй про неї Стоні. Тож навіть якщо тебе відправлять у шпиталь, щоб очистити пам'ять, Стоні може розповісти, куди ти маєш піти, щоб знову наповнити пам'ять. 157. Вую, знаєш, чому ти не зупиняєшся? Ти не зупиняєшся, бо маєш жінку і дитину. Майже ніхто на Марсі не має ні одного, ні другого. Твою жінку звати Бі. Вона інструкторка у школі дихання методом Шлімана у Фебі. Твого сина звати Хроно. Він живе в початковій школі у Фебі. Стоні Стівенсон каже, що Хроно – найкращий гравець у німецький бетбол у школі. Як і всі на Марсі, Бі та Хроно навчилися справлятися самі. Вони не скучають за тобою. Вони ніколи про тебе не думають. Але ти мусиш довести, що потрібен їм. 158. Вую, божевільний сучий сину, я люблю тебе. Я думаю, що ти першокласний чувак. Коли ти збереш разом свою сімейку, вкради космічний корабель і полети геть у якесь мирне і гарне місце, де тобі, щоб не вмерти, не доведеться ковтати вітамінки-мульки. Візьми з собою Стоні. І коли ви влаштуєтеся, усі ви разом зможете проводити багато часу і врешті з'ясувати, для чого той, хто це все зробив, вирішив усе це зробити. Усе, що Вуєві залишилося прочитати, це підпис. Підпис був на окремій сторінці. Перед тим, як перейти до підпису, Вуй спробував уявити характер і зовнішність автора. Автор був безстрашний. Автор так любив правду, що був ладен витримати будь-який біль, щоб додати до цього схрону ще трошки правди. Він у всьому перевершував Вуя і Стоні. Він спостерігав за ними і неупереджено, з любов'ю та втіхою, занотовував їхню підривну діяльність. Вуй уявляв собі автора як якогось незбагненного старого з білою бородою і тілобудовою коваля. Вуй перегорнув сторінку і прочитав напис. «Завжди вірний тобі», – сентиментально зазначалося над підписом. Сам підпис заповнив майже цілу сторінку. Це були 3 друковані літери, 15 сантиметрів заввишки і 5 завширшки. Літери були незграбно виведені жирними лініями, як пише дитина в садку. Ось який був підпис. Це був Вуїв підпис. Вуй був тим героєм, який написав цього листа. Вуй написав його самому собі перед тим, як йому очистили пам'ять. Це був літературний твір у найповнішому сенсі цього слова, бо він зробив Вуя відважним, пильним і потаємно вільним. Це зробило його власним героєм в дуже важкі часи. Вуй не знав, що тим чоловіком, якого він убив біля стовпа, був його найкращий друг Стоні Стівенсон. Коли б він це знав, можливо, убив би себе. Але доля оберігала його від цього жахливого знання ще протягом багатьох років. Коли Вуй повернувся у свій барак, цілий ліс ножів та багнетів наточували в супроводі різких звуків скрип-шкряб. Кожен гострив лезо. І всюди були дурнуваті посмішки, наче в баранів. Посмішки виказували баранів, які за відповідних обставин з радістю вбиватимуть. Щойно отримали наказ щоб полк перейшов якомога скоріше до своїх космічних кораблів. Почалася війна з Землею. Наступальні підрозділи марсіанських імперських десантників уже стерли з місяця споруди землян. А тепер пострілами з місяця їхні ракетні батареї давали можливість кожному великому місту на Землі відчути, як пахне пекло. А музичним супроводом тих, хто нюхав це пекло, було послання, надіслане марсіанським радіо на Землю з таким приспівом: «Чорна людина, біла людина, жовта людина, здавайся або вмри». Шість. Дезертир у часи війни. Ніяк не можу зрозуміти, чому німецький бетбол не включено як змагання, можливо, навіть ключове, до програми Олімпійських ігор. Вінстон Найлс Рамфорд. Десятикілометровий марш відділяв табор від рівнини, на якій розташувався флот вторгнення. Маршрут цього походу перетинав північно-західну околицю Феби, єдиного міста на Марсі. Населення Феби на піку свого розвитку, згідно з кишеньковою історією Марса Вінстона Найлза Рамфорда, становило 87 тисяч мешканців. Кожна душа і кожна споруда у Фебі були безпосередньо пов'язані з потребами війни. Працівників Феби контролювали так само, як солдатів, за допомогою антен у їхніх черепах. Вої ворота, що була частиною полку, який прямував до флотилії, тепер проходила маршем через північно-західну околицю Феби. Тримати солдатів під час руху в шеренгах за допомогою больових сигналів у їхніх антенах за цих обставин вважалося непотрібним. Солдатів охопив запал війни. Вони співали під час маршу і твердо ступали своїми черевиками з залізними підборами залізною вулицею. Їхній наспів був кровожерливий. «Жах, горе, руйнування, жах, шлях, тяг, гро, прийде на кожен земний народ, жах, шлях, тяг, гро, земли згори, земли вдягни ланцюги, жах, шлях, тяг, гро, зламати дух землі, розмазати їх мізки, жах, шлях, тяг, гро, кричи, шлях, тяг, гро, крові, шлях, тяг, гро, здохни, шлях, тяг, гро». Заводи Феби продовжували працювати наповну. Ніхто не тинявся без діла по вулицях, щоб подивитися, як ідуть і співають герої. Вікна миготіли, бо сліпучі ліхтарі всередині вмикалися і вимикалися. З дверей вивергалися бризки маревного жовтого світла від розжареного литкого металу. Виття шліфувальних кругів розтинало солдатський спів. Три літаючі тарілки, блакитні кораблі-розвідники, ковзали над містом, видаючи туркотливі звуки, наче співучі дзиги. «Бувай!» – співали вони, ковзаючи своїм рівним курсом над вигнутою дугою контуру планети Марс. Не стигла б корова й хвостом махнути, як вони замерехтіли у віковічному космосі. «Жах, горе, руйнування!» – співали війська. Але один солдат лише рухав губами, не видаючи ані звуку. Цим солдатом був Вуй. Вуй ішов у першому ряду перед останньої шеренги своєї роти. Боас відразу за ним, від його погляду у Вуя свербіла спина. Ба більше. Були наче сіамські близнята, об'єднані довгим стовбуром 15-сантиметрового облогового міномета, який вони несли між собою. «Кров, шлях, тяг, гро!» – затягували війська. «Здохни, шлях, тяг, гро! Смерть!» «Вуй, друзяко!» – сказав Боас. «Що, друзяко?» – запитав Вуй неуважно. Серед усієї мішанини свого солдатського інвентарю він ніс бойову ручну гранату. Чеку було вийнято. Варто йому було випустити її з рук, і вона б вибухнула за 3 секунди. «Я все влаштував так, щоб нам дали непогане завдання, друзяку», – сказав Боас. «Старий Боас, він дбає про свого друзяку. Правда ж, друзяку?» «Це точно, друзяку», – відгукнувся Вуй. Боас організував усе так, щоб він і Вуй летіли на головному кораблі їхньої роти під час вторгнення. Головний корабель їхньої роти був насправді не бойовим кораблем, хоча через логістичний недогляд і мав перевозити міномет. Цей корабель мав нести в собі лише 2 людей, а решта місця призначалася для солодощів, спортивних товарів, музики, консервованих гамбургерів, настільних ігор, вітамінок-мульок, газованих напоїв, біблій, нотатників, наборів для гоління та інших предметів для підтримки високого морального духу. «Ось це і вдалий старт, правда ж, друзяко? Те, що ми летимо на головному кораблі». «Пощастило нам, друзяко», – сказав Вуй. Він щойно кинув гранату в каналізацію, яку проминув. Каналізація з ревом виригнула струмінь. Солдати кинулися на землю. Боас, як реальний командир роти, перший підняв голову. Він побачив, як з каналізації виходить дим, і подумав, що це вибухнув газ стічних вод. Боас засунув руку в кишеню, натиснув кнопку, даючи роті сигнал знову встати. Встав з ними й Боас. «Бляха, мухо, друзяко», – сказав він. «Думаю, ми щойно отримали хрещення вогнем». Він підняв свій кінець міномета. На другому кінці не було нікого. Вуй пішов шукати свою дружину, сину і найкращого друга. Вуй перейшов через пагорб і йшов поверхнею рівного, рівного, рівного. Сина, якого шукав Вуй, звали Хроно. Вік Хроно за земними мірками був 8 років. Його назвали на честь місяця, якого він народився. Марсіанський рік ділився на 21 місяць. 20 мали 30 днів і 9 – 31. Ці місяці називалися січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, Вінстон, Найлз, Рамфорд, Казак, Ньюпорт, Хроно, Синкластичний, Інфундибула та Сейло. Для того, щоб легше було запам'ятати, 30 днів мають Сейло, Найлз, Червень та Вересень, Вінстон, Хроно, Казак і Березень, Квітень, Рамфорд, Ньюпорт та Інфундибула, а всі решта – мій малюче, 31. Місяць Сейло було названо на честь істоти, яку Вінстон Найлз Рамфорд здибав на Титані. Титан, звичайно ж, дуже принадний супутник Сатурна. Сейло, Рамфордів кореш на Титані, був посланцем з іншої галактики, якого на Титан закинула несправність двигуна його космічного корабля. Він чекав на запасну деталь. Чекав терпляче. Уже 200 тисяч років. Його корабель, так само як кораблі марсіанського військового флоту, отримував енергію від феномену, відомого як УБС, або універсальне бажання ставати. УБС було тим, що створює всесвіт з нічого, тим, що змушує ніщо домагатися свого і стати чимось. Багато землян щасливі, що на землі немає УБС. Є такий відомий віршик про це. Віллі знайшов універсальне бажання ставати. Вирішив він його з жуйкою змішати. З космосом жартувати шкідливо, бідаку Віллі на 6 галактик розмастило. Вуїс син Хроно мав 8 років і був чудовим гравцем у німецький бетбол. Він ні про що більше не думав, окрім німецького бетболу. Німецький бетбол був основним спортом на Марсі. У школі, в армії і в рекреаційних зонах для робітників на заводах. Оскільки на Марсі було лише 52 дітей, Марсові вистачало однієї школи якраз посередині Феби. Жодного з 52 дітей не було зачато на Марсі. Всіх було зачато на Землі, або, як у випадку з Хроно, на космічному кораблі, який віз нових рекрутів на Марс. Діти в школі дуже мало вчилися, оскільки марсіанське суспільство не бачило в них будь-якої користі. Більше свого часу вони грали в німецький бетбол. У німецький бетбол грають прив'ялим м'ячем завбільшки з велику диню. М'яч рухається не краще, ніж шапка, яку заповнили 40 літрами дощової води. Гра дещо схожа на бейсбол, коли пітчер вибиває м'яч у поле з гравцями іншої команди і біжить через бази, у той час як польові гравці намагаються спіймати м'яч і завадити гравцеві, який біжить. Однак у німецькому бетболі є лише 3 бази – перша, друга і домашня. Але пітчер не має битки. Він ставить м'яч на один кулак і б'є його іншим кулаком. І якщо польовому гравцеві вдається влучити м'ячем у гравця, що біжить, коли той між базами, тоді гравець, що біг, вилітає і має покинути поле. Людина, яка зробила німецький бетбол таким важливим явищем на Марсі, був, звичайно, Вінстон Найлз Рамфорд, який зробив взагалі все на Марсі. Говард В. Семс доводить у своїй праці Вінстон Найлз Рамфорд, Бенджамін Франклін і Леонардо да Вінчі, що німецький бетбол був єдиним командним видом спорту, який Рамфорд знав у дитинстві. Семс стверджує, що Рамфорда навчила грати, коли той був дитиною, його гувернантка, така собі міс Джоелс Маккензі. У Ньюпорті, коли Рамфорд був дитям, команда складалася з Рамфорда, міс Маккензі та Ерла Монкріфа, дворецького. І вони регулярно грали в німецький бетбол проти Ватанабі Ватару, японського садівника, Беверлі Джун Ватару, його доньки, та Едварда Сьюварда Дарлінгтона, конюха-недоумка. Рамфордова команда завжди вигравала. Вуй, єдиний дезертир в історії армії Марса, присів за бірюзовим валуном, щоб віддихатися, і спостерігав за тим, як школярі грають у німецький бетбол на залізному майданчику. За валуном поруч Вуя стояв велосипед, який він вкрав з велостоянки біля фабрики протигазів. Вуй не знав, яка дитина була його сином, яка дитина Хроно. Плани у Вуя були туманні. Він мріяв зібрати разом свою дружину, свого сина і свого найкращого друга, викрасти космічний корабель та полетіти кудись далеко-далеко, де б вони могли жити щасливо і довго. «Гей, Хроно!» – крикнув якийсь хлопчина на майданчику. «Твоя черга бити!» Вуй визирнув з-поза валуна, щоб подивитися на домашню базу. Дитину, яка підійде для удару, буде Хроно, його син. Хроно, Вуїв син, підійшов для удару. Він був невисокий на свій вік, але неймовірно кремезний у плечах. Його волосся було чорне, як вугілля, щетинисте, і ті чорні щетинки нестримно закручувалися у напрямі проти годинникової стрілки. Хлопчик був шульгою. М'яч стояв у нього на правому кулаку, і він готувався вдарити його лівим. Його очі були глибоко посаджені, як у батька. В очах яскравий вогник під густими чорними віями. Вони виблискували самотнім гнівом. Ці повні гніву очі світили туди-сюди. Їхній рух збентежив польових гравців, які порозходилися зі своїх позицій. Він запевнив, шалений м'яч полетить у них з неабиякою швидкістю і розірве їх на шматки, якщо вони наважатимуться стати на його шляху. Тривогу, яку спричинив хлопець, готуючись до удару, відчувала і вчителька. Вона сиділа у традиційній позиції судді в німецькому бетболі між першою та другою базами, і її охопив жах. Вона була старою жіночкою на ім'я Ізабель Фенстермейкер. Їй було 73 роки, коли вона була свідкою Єгови перед тим, як їй вичистили пам'ять. Її затягли в космічний корабель, коли вона намагалася втюхати примірник вартової башти марсіанському агенту в Дулуті. «Хроно, хлопчику!» – сказала вона з дурнуватою посмішкою. «Це ж лише гра, ти ж розумієш». Раптом небо потемніло від строю сотень літаючих тарілок, криваво-червоних кораблів марсіанських лижно-парашутних десантників. Сукупне сопіння сопел кораблів утворило мелодійний грім, який струсив шибки шкільної будівлі. Але знаючи, як серйозно молодий Хроно ставиться до німецького бетболу, особливо коли наставала його черга бити м'яча, жодна дитина не підняла голови, щоб подивитися в небо. Юний Хроно, довівши польових гравців та міс Фенстермейкер до межі нервового зриву, поклав м'яча біля ніг та вийняв з кишені металеву смужку, свій щасливий талісман. Він поцілував смужку на удачу і повернув її назад у кишеню. Тоді раптом знову підняв м'яча, сильно вдарив його і кинувся бігти базами. Польові гравці і міс Фенстермейкер ухилилися від м'яча так, ніби він був розпеченим гарматним ядром. Коли м'яч за власною інерцією зупинився, польові забігали по нього з якоюсь аж ритуальною незграбністю. Не могло бути сумнівів. Метою їхніх старань було не влучити у Хроно м'ячем, не вибити його. Польові гравці змовилися збільшити славу Хроно, демонструючи безпомічний опір. Безперечно, Хроно був найславетнішим із того, що діти будь-коли бачили на Марсі, а всяка їхня слава походила від стосунків з ним. І вони були готові зробити все, щоб його слава зростала. Малий Хроно ковзнув у домашню базу, піднявши хмару іржі. Польовий гравець кинув у нього м'яча. Надто пізно. Надто пізно, надто пізно. Польовий гравець показово прокляв свою удачу. Молодий Хроно стояв, струшуючи з себе пил, знову поцілував свого щасливого талісмана, подякувавши йому за ще одне здобуте очко. Він свято вірив, що вся його сила йшла від щасливого талісмана, так само, як вірили в це його шкільні товариші, і таємно вірила міс Фенстермейкер. Ось яка була історія щасливого талісмана. Одного разу міс Фенстермейкер повела дітей на екскурсію заводом вогнеметів. Директор заводу пояснив дітям всі етапи виробництва вогнеметів і висловив сподівання, що дехто з дітей, коли виросте, захоче прийти працювати на нього. В кінці екскурсії у відділі пакування директор заплутався ногою у спіральній сталевій стрічці. Такими стрічками зв'язували запаковані вогнемети. Ця спіральна стрічка була шматком металу з зазубреними краями. Її викинув у коридорі заводу недбалий працівник. Директор подряпав щиколотку і порвав штани, поки звільнився від спіралі. Так він організував першу, зрозумілу для дітей, демонстрацію того дня, як скипіти через дрібницю. Він топтав її. Тоді спіраль знову його вколола, тож він вхопив великі ножиці і розрізав її на 10-сантиметрові смужки. Діти були піднесені, захоплені і цілком задоволені. А потім, коли вони виходили з відділу пакування, малий Хроно підняв один з 10-сантиметрових шматків і поклав його в кишеню. Шматок, який він підняв, відрізнявся від інших тим, що в ньому було просвердлено два отвори. Це був щасливий талісман Хроно. Він став також невід'ємною частиною його самого, як права рука. Можна сказати, що його нервова система поширилася і на цю металеву смужку. Торкніться її, і ви торкнетеся Хроно.